PKO.bp.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 czerwca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Policji nadal nie udało się zatrzymać mężczyzny, który oblał żrącą substancją 45-letnią kobietę. Mieszkanka Gdańska ma ciężkie poparzenia. Determinacja będzie kluczem do zwycięstwa, mówi Robert Lewandowski przed najbliższymi meczami naszych piłkarzy o awans na Euro 2020. W serwisie Trójki będziemy też przypominać, że nie warto odchodzić na emeryturę w czerwcu, bo można sporo stracić. Policja wciąż apeluje o pomoc w znalezieniu mężczyzny, który wczoraj w Gdańsku oblał żrącą substancją 45-latkę. Kobieta jest w szpitalu, ma poparzoną głowę i dużą powierzchnię ciała. Lekarze informują, że jej stan jest stabilny. Śledczy przeglądają okoliczny monitoring i szukają osób, które widziały podejrzanego mężczyznę z rowerem. Z relacji kobiety wynika, że nie zna sprawcy, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Kobieta wstępnie podała informacyjnie rysopis, jak on wyglądał, tak, ten mężczyzna. 1,80 m wzrostu, tak jak oceniła kobieta, sylwetka wysportowana, wiek między 45 a 50. Z relacji tej kobiety nie wynika, aby to była dla niej osoba znana. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 15 lat więzienia. Wciąż nie wiadomo, jaką substancją została oblana. Niewykluczone, że mógł to być kwas. Do tego zdarzenia doszło wczoraj rano przy ulicy Matuszewskiego w Gdańsku. Policjanci proszą ewentualnych świadków zdarzenia o zgłaszanie się. Można zadzwonić pod numer 112. Gwarantowana jest całkowita anonimowość. Łatwo nie będzie, mówią polscy piłkarze przed nadchodzącymi meczami eliminacyjnymi Euro 2020. Biało-czerwoni w piątek zagrają w Skopie z Macedonią Północną, a trzy dni później zmierzą się z Izraelem. Podopieczni Jerzego Brzęczka przygotowują się do tych spotkań w Warszawie. Kapitan naszej kadry Robert Lewandowski podkreślał na konferencji prasowej, by nie lekceważyć teoretycznie słabszych rywali. Myślę, że Macedonia naprawdę już pokazała, że potrafi grać u siebie, że nie jest łatwym rywalem. Mi się wydaje, że przygotowanie mentalne pod tym względem będzie bardzo ważne, żeby w tych dwóch meczach być przygotowanym na to, że będą to dwa ciężkie mecze, dwa bardzo wymagające mecze i bez zaangażowania oczywiście jakości piłkarskiej, no to będzie ciężko. Po dwóch kolejkach eliminacji nasi piłkarze z 6 punktami prowadzą w grupie GM po 4. Mają najbliżsi rywale Polaków. Z powodu urazu kolana na zgrupowaniu brakuje Wojciecha Szczęsnego. Pozycja bramkarza jest jasna. W obu meczach numerem 1 będzie Łukasz Fabiański, podkreślał podczas konferencji prasowej trener kadry Jerzy Brzęczek. W czerwcu nie opłaca się przechodzić na emeryturę, przypominają i ostrzegają eksperci. Wysokość świadczenia przyznanego w tym miesiącu może być nawet o 15% niższa niż wypłacanego w innym czasie. Dlatego nie warto składać wniosku o emeryturę właśnie w czerwcu. Lepiej popracować choćby o miesiąc dłużej, potwierdza rzecznik ZUS-u w Białymstoku Katarzyna Krupicka i tłumaczy dlaczego. Waloryzacja roczna w następnych miesiącach, począwszy od lipca, uzupełniana jest przez waloryzację kwartalną. Czerwiec jest jedynym miesiącem, w którym składki podlegają jedynie waloryzacji rocznej, a nie kwartalnej. W praktyce oznacza to, że osoby, które złożą wniosek o emeryturę w czerwcu, mogą mieć świadczenie niższe, niż gdyby zrobiły to w innym miesiącu. Niestety nie wszyscy o tym wiedzą albo nie pamiętają i dostają emeryturę niższą, na przykład o 10%. Zmian systemowych w tej sprawie nie ma od lat. Ambasadorowie Polski i Izraela na Ukrainie protestują przeciwko odsłonięciu pomnika Romana Szuchewicza. Pomnik przywódcy UPA, który ma na sumieniu m.in. tysiące ofiar rzezi wołyńskiej, stanął w Iwano-Frankowsku na zachodzie Ukrainy. Z Kijowa relacjonuje Paweł Buszko. Ambasador Polski Bartosz Cichocki i ambasador Izraela Joel Lyon wystosowali list do Rusłana Marcinkiewa, mera Iwano-Frankowska. Uczestniczył on w uroczystości odsłonięcia pomnika Romana Szuchewicza w tym mieście. W odsłonięciu uczestniczyła też młodzież szkolna. Jak napisali dyplomaci, mer miasta, odsłaniając pomnik, określił szefa UPA jako wielką postać. Ambasadorowie Polski i Izraela w swoim liście przypominają, że do tej pory w Polsce, Izraelu i na Ukrainie żyją ofiary, które ocalały z masowych zbrodni, w których organizacji Roman Szuchewicz odegrał decydującą rolę. Dyplomaci napisali, że młodzież szkolna Iwano-Frankowska powinna uczyć się prawdziwej historii ukraińsko-polsko-żydowskich stosunków. Roman Szuchewicz jako naczelny dowódca UPA jest współodpowiedzialny m.in. za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali ponad 100 tysięcy Polaków. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I to wszystkie informacje teraz o 16:00. Kolejny serwis w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rave Unto the Joy Fantastic to album, który został ponownie wydany w tym roku. Krążek z 1999 roku, czyli w tym roku obchodzący 20-lecie swojej premiery. A dlatego został wydany, że nagrania zremasterowane ukazały się na winylu i to pięknym, purpurowym. No i w ogóle szata graficzna oczywiście cudownie wydana. Cieszę się, że rodzina Prince'a dba o jego nagrania i tak cudownie w formie edytorskiej ukazują się te płyty. Teraz zaglądamy do naszego kalendarza muzycznego, a dzisiaj bardzo ważna data. 3 czerwca 1942 roku urodził się jeden z najważniejszych wykonawców muzyki soul, twórca chicagowskiego soulu, Curtis Mayfield. Darkness no longer, a child is born. Mother shed tears of joy as baby tests his lungs. My daddy's not there where he ought to be. Somewhere in Georgia, skinning and shooting craps on his knees. Another victim born out here in the hood. And based on statistics, it really ain't all good. Welfare takes the tab, and daddy can't sign, and it can't be seen, the family becomes a crime. The hunt is on, and brother, you're the prey, serving time in jail, it just ain't the way. I'm living so hard, babe, that my hair's gray. We got to make a change, it's a brand new day. A new world. It's a new day. A change of mind for the human race. It's a new world order, a brand new day. It's a change of mind for the human race. Operation in flux, and it's on the way. We just marched a million plus the other day. Look, look, we all witnessed the swift rolling down Miss Liberty's hand. She knows the sleeping giant, she's no longer sleeping dead. Oh, what a fulfillment of prophecy. Let us teach the children, freedom's never been free. It's okay to cry, go ahead and cry. Cause Jesus wept, but hope and faith be kept. It's a new day. The die has been cast, and there's no need to fear. Cause people, the answer to your prayers are here. Sister Mary, don't you weep. Tell mother not to moan. We need the love, and daddy's coming home. There's no need to worry. The times dictate a plan. Mother Earth's given birth to a brand new man. Sister, I know you're misunderstood, but hold on to your man, cause the future looks good. It's a new day. A new world order, a brand new day. It's a new day. A change of mind for the human race. It's a new world order, a brand new day. It's a change of mind for the human race. Beware of the lies and false prophecy. We are many with the eyes, but don't all really see. You must be merciful, my friend, to obtain the same. So if you break the chain, don't pass the blame. We should say unto all, and I'll say it again, it's not just a win, shake a hand, make a friend. We who are pure at heart somehow might see there's still light in the world. Come rejoice with me. It's a new day. A new world order, Ten utwór pochodzi z ostatniej regularnej płyty Curtisa Mayfielda New World Order. Płyty, która została już nagrana na łóżku szpitalnym, bowiem Curtis Mayfield był sparaliżowany od szyi w dół. Jak to się stało? Otóż w 1990 roku spadła na niego rampa oświetleniowa w trakcie koncertu, no i pokazało się, że artysta jest niesprawnym. Kiedy otrzymywał nagrodę American Music Award za całokształt twórczości, była taka piękna scena, kiedy wjeżdża na wózku inwalidzkim, wprowadzony przez kogoś na scenę i wszyscy wstają, oczywiście owacje na stojąco, i ten twardziel, Bruce Springsteen, o którym dzisiaj tyle mówili Mariusz Owczarek i Piotr Stelmach w swojej audycji, ten twardziel nagle stał i ryczał jak bóbr łzy płynęły mu po policzkach. Takim człowiekiem i taką postacią dla amerykańskiej muzyki był Curtis Mayfield. To dobry moment, czyli rocznica urodzin, gdyby żył, dzisiaj skończyłby 77 lat, by przypomnieć kilka jego klasycznych utworów i tych mniej znanych. Love to be found, having hard times. in this crazy town, having hard times. There's no love to be found. Hard Times to nagranie, które jest znane, ale zupełnie innego wykonania. John Legend i The Roots zrobili kilka lat temu płytę, na której znalazły się chyba 9 lat temu w ich interpretacje klasyków soulowych. To był właśnie jeden z tych klasyków, o których oni mówili i który znalazł się na tym krążku. To była wersja oczywiście ta oryginalna. Teraz utwór, który w oryginale otwiera jeden z najlepszych krążków w dorobku, zatytułowany Curtis. I to jest płyta kompaktowa. Ja lubię takie wersje, ponieważ tam się pojawiają jakieś dodatkowe utwory. I nagranie Don't Worry, If There Is A Hell Below, We're All Going To Go otwiera cały album, ale to jest wersja kilkuminutowa. Natomiast w tych bonus trackach, czyli w tych dodatkowych utworach na płycie kompaktowej, znalazła się wersja singlowa, dosyć rzadka, przyznam szczerze. No właśnie, tak niespodziewanie kończy się to nagranie w wersji singlowej. Czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Panie Andrzeju, to nie było z płyty winylowej. Wspominałem, iż to takie specjalne wydanie płyty kompaktowej. Natomiast wcześniejsze nagranie tak było z płyty winylowej, podobnie jak Prince. I za chwilę również odpalimy nasz gramofon, na którym już leży krążek Superfly. Ale wcześniej jeszcze mam taką prośbę do Państwa, żeby nie przysyłać mi ofert na pokrycia dachowe i operacje plastyczne, bo nie zamierzam. Jedyną rzeczą, którą kupuję, to płyty, ale też proszę nie przysyłać w tej sprawie listów, tylko w sprawach radiowych. Panie Zbyszku, dziękuję, że pan słucha. Tak, i Radomsko też pozdrawiam serdecznie. Poznań, Opole, Wrocław, Rzeszów. No to chyba wszystkich, którzy przysłali tutaj listy, wymieniłem mniej więcej. Teraz wróćmy do Curtisa Mayfielda. Moja znajomość jego twórczości rozpoczęła się w roku 1990. Wówczas to spędzałem sporo czasu w Londynie, gdzie zamieszkiwałem, i poszedłem kiedyś do jednego second handu i tam człowiek, z którym już byłem zaprzyjaźniony, sprzedawca, zaproponował mi jedno nagranie. I to był cover. Cover utworu, którego posłuchamy w tej chwili. Try, you're gonna die. just think of Frail. Everybody's misused him, ripped him up and abused him. Another chunky plan, pushing dope for the man. A Fed is on the corner now. If you wanna be a junkie, why? Remember, Fred is dead. Curtis Mayfield był niezwykle skromnym człowiekiem. Ten utwór pochodził z krążka Superfly, to jest ścieżka dźwiękowa do filmu tak samo zatytułowanego. A pan Zbigniew pyta, co to było za nagranie, które było coverem. Otóż grupa Fishbone kiedyś nagrała Fred is Dead i właśnie dzięki tamtemu utworowi poznałem twórczość Curtisa Mayfielda. Natomiast wracając do samej postaci, był bardzo skromną osobą. Żył skromnie, natomiast muzycznym gigantem był i wymyślił bardzo wiele różnych rzeczy w muzyce. Między innymi charakterystyczny falset, którego słuchaliśmy teraz, to jego pomysł na śpiewanie. Ten falset wziął od niego na przykład Prince. Na gitarze wymyślił bardzo dużo różnych rzeczy, bardzo oryginalnie grał na tym instrumencie i tutaj również i Prince i wielu innych gitarzystów korzystało z dorobku Curtisa Mayfielda. Ale był znakomitym i producentem, aranżerem, kompozytorem, był bardzo zaangażowany w sprawy społeczne. To teraz nagranie koncertowe i znowuż taki bonus track do albumu Curtis Live, nagranie tytułowe z krążka Superfly. Zatem posłuchajmy. Rok 1973. Ladies and gentlemen, Curtis Mayfield. Ask him his dream, what does it mean? He wouldn't know. Can is the most he'll confess. But the time's running out and there's no happiness. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune back and back. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Superfly. Curtis Mayfield bez względu na to, czy pracował w studiu, czy też tworzył, odtwarzał muzykę podczas koncertów, zawsze robił to perfekcyjnie. Nie miało to dla niego żadnego znaczenia. Z jednej strony bawił się muzyką, ale z drugiej strony wiedział, że może przekazać mnóstwo wartości na scenie, czy też na swoich płytach i robił to absolutnie w sposób doskonały. Opuścił nas 26 grudnia 1999 roku zbyt wcześnie, bo gdyby żył dzisiaj, miałby 77 lat. Amal Jamal, znacznie starszy od niego, cały czas koncertuje. Mógł jeszcze nagrać tyle świetnych płyt. Curtis Mayfield, bohater dzisiejszej audycji Soul Muzyka Duszy. Stranger man took my only daughter round the candy shop, soda pop, quarter for quarter. Remembering the loving way she wore her hair, her sunrise eyes, her buttered socks. Just wanna warn your children some. Short ass is pushing number one. Girls, when you shake your shaggy shaggy, yeah. Beware, dudes, when you hang out in the alley. Beware, dirty, dirty, dirty, show ass. Any kind of people so disguised. Brother man, we see them penalized. Sad, sick, ain't no way for bad. Curtis Mayfield, gdyby żył dzisiaj, skończyłby 77 lat. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie miłe listy dotyczące Curtisa Mayfielda. Współczuję Pani Maju, że musi Pani stać w korkach w Olsztynie. I Pani Agnieszko, wjedzie Pani z Poznania do Krakowa, to proszę bardzo uważać na węźle koło Piotrkowa Trybunalskiego. Tam trwa gigantyczna przebudowa i tam się bardzo, bardzo długo stoi. Jeśli ma Pani jakiś pomysł, jak go ominąć, to sugeruję, żeby to zrobić, bo mogą być potworne korki. A teraz, proszę Państwa, ogłoszenie specjalne, premierowo u nas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Otóż 25 września w Filharmonii Koszalińskiej odbędzie się koncert inauguracyjny Good Vibe Festiwalu, dorocznego festiwalu, który odbywa się w Koszalinie i robi go jeden człowiek. Dlatego wspieramy go jak możemy, bo takich pasjonatów dobrej muzyki, zwłaszcza polskiej muzyki, trzeba wspierać. A na inaugurację wystąpi EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. Ze swoją nową płytą Slavic Spirit będzie zespołem, który otworzy tegoroczny Good Vibe Festival 25 września w Filharmonii Koszalińskiej. Znakomita akustyka, piękny obiekt, pięknie brzmiąca sala, no i znakomity zespół, czyli E-Ups, a ich płyta Slavic Spirit ma świetne recenzje. Także polecam Państwu bardzo i zapraszam na ten koncert. Teraz sięgnijmy po nowe nagrania z półki 2019. New Artist of the Week to wyróżnienie, które spotkało w tym tygodniu Shay Lee, artystkę z Kanady. Można powiedzieć, że głos Kate Ranady i Bad Bad No Good. A u nas w audycji Soul Muzyka Duszy Juna. Yeah. hold on, let me tell my side. Who am I without you? I said I'm the same ass dude. You wanna call me brand new like it's all my fault, but that's what you won't do. Nah, now don't try to start me. Think I'm your John to your Paul McCartney. Call me a wall, nothing on the marquee, but we both co-headline the party. Yeah, you were right beside me. Next day try to criticize me. You used to love me, now you despise me. But at this point, nothing could surprise me, I know. Blank Marquee, głos męski to G-Eazy, a śpiewała Juna nagranie z albumu Rouge wydanego w tym roku. Na zakończenie naszego dzisiejszego wydania audycji Soul Muzyka Duszy, Anderson Paak i Smokey Robinson i album Ventura. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie Państwu dziękują za uwagę. Miłość, pokój i muzyka soul. Stay.